Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Таццяна Караткевіч агучыла асноўныя пункты сваёй праграмы «За мірныя перамены». Сярод іншага яна прапануе вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсе замежныя вайсковыя базы. У Менску пагроза зносу навісла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-го стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. У сталічным палацы мастацтва адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергея Навумчыка 95, якая выйшла ў бібліятэцы Свабоды 21-е стагоддзе. Сёння актывісты кампаніі назірання «Праваабаронцы за свабодныя выбары» заявілі пра падставы сумнявацца ў подпісах, якія сабраныя за кожнага з чатырох зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты. Гаворыць намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. При зборы подписов за вылучение в якости кандидата в президенты дзеючого главы державы Александра Григорьевича Лукашенко активно використовувався адміністративний ресурс. Сигнали для наших довготермінових назиральников поступали вельми шмат. Збор подписов вельми часто ожицявлявся на предприємствах, працовний час, тим ліку при непосреднем уделі представників адміністрації предприємства. Зафіксовані випадки, коли збор подписов ожицявляли не сябри ініціативних груп, що навпрост заборонено артикулом 61 виборчого кодексу. Сёння два з чатырох афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі правялі свае першыя прэсавыя канферэнцыі. Спачатку з журналістамі размаўляла Таццяна Караткевіч, а пасля Мікалай Улаховіч. За месяц, які застаецца да выбараў, Таццяна Караткевіч плануе наведаць больш за 50 гарадоў і мястэчак. Яна па-ранейшаму будзе праводзіць пікеты і сустрэчы з выбарцамі. Таццяна Караткевіч агучыла некаторыя палажэнні сваёй праграмы. Хватит оглядываться, нужно смотреть вперед. Нам всем сегодня важно понять, что выйти из кризиса нам нужно всему обществу объединиться и добиться мирных перемен. Хватит нас делить на левых, на правых, на белорусскомовных, русскомовных, провластных или властных. Сёння ў Менску ў актавай залі Палацу мастацтваў адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергея Навумчыка 95, якая выйшла ў бібліятэцы Свабоды 21-е стагоддзе. Кніга прысвечана падзеям вакол рэферэндуму траўня 1995 году, у выніку якога быў адменены статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама пагоня і бел-чырвона-белы сцяг перасталі быць дзяржаўнымі сімвалямі краіны, гаворыць аўтар. Ужо адным толькі тым, што ў часе прызначэння рэферэндуму, ў часе працэдуры быў парушаны закон, не проста закон, але і крымінальны кодэкс, што былі ўведзеныя войскі, што былі збіты дэпутаты парламента. Ужо толькі адным гэтым, як слушна заўважыў тагачасны член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, юрыдычныя вынікі гэтага рэферэндума зводзяцца проста да нуля. Яны не маюць сілы, і де юры пагоня і бел-чырвона-белы сцяг з'являюцца дзяржаўнымі сімвалам, як і беларуская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай мовай. І я проста не сумняюся, што пры змене рэжыма, ну, літаральна вот за хвіліны адбудзецца вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Это проста будзе аформлена вельмі хутка, я не знаю, указам прэзідэнта новага ці там парламента. Напярэдадні з'езду «Маладога фронту» яго сустаршыня Зміцер Дашкевіч паведаміў Радыё Свабода, што не збіраецца балетавацца на кіроўную пасаду ў арганізацыі, а таксама расказаў, што маладафронтаўцы адмовіліся ад ідэі агітаваць супраць Таццяны Караткевіч. Таксама Дашкевіч паведаміў, што «Малады фронт» вырашыў напоўніцу скарыстацца з перадвыбарчай лібералізацыі, правесці дзве сесіі з'езду 12 верасня і напярэдадні выбараў 10 кастрычніка. Цяпер да прэзідэнцкіх выбараў, то напэўна, ну, гэты час там, які Лукашэнка гуляе дэмакратыя і спрабуючы атрымаць легітымізацыю захаду, это адзіная мажлівасць такой арганізацыі, як «Малады фронт», збірацца без там ніякіх перашкодаў з атрымання ў выбітых дзвярэй. І таму, ну, і на першай сесіі маладафронтаўцы плануюць абраць сваім арганізацыі, і мажліва ж там за месяц праявяцца нейкія лідары, які пажадаюць взяць сябе адказнасць, бо ўжо так узровень, калі не, то не будзем нейкі час функцыянаваць в таким формате. У Менску пагроза зносу навісла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-га стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. Гаворыць старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч. Зноў узнікае пытанне па засваенню гэтай тэрыторыі і ўжо арабскімі аб'яднанымі эміратамі, пра што ўжо афіцыйна нават агучыў градоначальнік. Ён адназначна заявіў, што будзе знесена другая бальніца. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Вось жа сёння два з чатырох афіцыйна зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі правялі свае першыя прэсавыя канферэнцыі. Спачатку з журналістамі размаўляла Таццяна Караткевіч, а пасля Мікалай Улаховіч. На абедзвюх сустрэчах быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, а цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добры дзень, Сергей. Што сказалі сёння прэтэндэнты на найвышэйшую пасаду пра свае бліжэйшыя планы? За месяц, які застаецца да галасавання, Таццяна Караткевіч наведае больш за 50 гарадоў і мястэчак. Яна па-ранейшаму будзе праводзіць пікеты і сустрэчы з выбарцамі. На яе думку, перспектыўнай агітацыйнай пляцоўкай стане інтэрнэт. А Мікалай Улаховіч сказаў, што ён не мае досведу прэзідэнцкай кампаніі, але насіцца, вось менавіта гэтае слова ён ужыў сёння, па рэгіёнах не збіраецца. Ён будзе сустракацца з выбарцамі, будзе ездзіць, але сказаў, што пры гэтым будзе берагчы кожную хвіліну. Уладзіміра, якія найбольш цікавыя палітычныя заявы прагучалі сёння з вуснаў гэтых кандыдатаў? Ну, вось Таццяна Караткевіч заявіла, што галоўным слоганам яе выбарчай кампаніі стане заклік да мірных пераменаў. І яна сёння назвала галоўныя пункты сваёй праграмы, якая так і называецца «За мірныя перамены». Рэформы павінны адбыцца па пяці кірунках. Першая – гэта ў сферы эканомікі і бізнесу, другія – ў сацыяльнай абароне насельніцтва, трэцяя – ў сферы адукацыі, чацвёртая – ў дзяржкіраванні. А вось пяты пункт праграмы – гэта патрабаванне, каб Беларусь стала мірнай краінай. Дзеля гэтага трэба ажыццявіць канцэпцыю адказнага суседства. Караткевіч заявіла, што большыня насельніцтва не жадае, каб на тэрыторыі Беларусі былі вайсковыя базы любой іншай краіны. Яна заявіла, што Беларусь павінна, як гэта і прапісана ў Канстытуцыі, быць неўтральнай і незалежнай дзяржавай. У выпадку свайго прыходу да ўлады яна паабяцала да 2020 году вывесці з тэрыторыі Беларусі ўсе расейскія вайсковыя базы. А таксама Караткевіч заявіла, што яе краіна, як ніколі, патрэбны новы лідар, новыя людзі, новыя ідэі, новыя падыходы. Хватит оглядываться, нужно смотреть вперед. Нам всем сегодня важно понять, что выйти из кризиса нам нужно всему обществу объединиться и добиться мирных перемен. Хватит нас делить на левых, на правых, на белорусскомовных, русскомовных, провластных или властных. Нужно понять, что именно мы, граждане, влияем на ситуацию, которая происходит в нашей стране. Нам нужно объединяться. Мне особисто наибольш цікавым подается отказ кандидатки на президента на пытание журналистов про ставление до улады на агул. Таццяна Караткевіч сказала, что подчас выборчей кампании ее запомнился слово одного молодого человека у Гомеля. И он подошел до пикету, размовлял с ее и сказал, улада – это как белые шкарпетки. Чем частей ты их меняешь, тем яны чистейшие. Уладзімір, а што найбольш адметнага вы вылучылі ў сённяшніх заявах Улаховіча? Ну, Улаховіч чалавек мала вядомы, і таму, канешна, было цікава пра яго дазнацца больш. Я, напрыклад, асабіста задаваў яму сёння пытанне, хто для яго з'яўляецца ідэалам у палітыцы. І пачуў, што для яго такі чалавек – гэта колішні старшыня Савету міністраў Савецкага Саюза Алексей Касыгін. Все хотят слышать, да, вот пришел конкурент, который, ганьба президенту, я вот встану и все заживете. Да нет. Как раз я придерживаюсь другой политики. Я очень хорошо уважаю, это Косыгина, премьер-министра Советского Союза. Я хотел бы быть похожим на него, а я еще работал и служил, когда он при нем, при Косыгине еще. Я же работал всю жизнь в военно-промышленном комплексе. Теперь уже можно говорить, раньше не забыла. Сегодня непонятна политика нам, когда приходят люди руководить предприятиями, производствами и остальными вещами, вообще имея в кармане только голый диплом. Ну нельзя говорить, что надо все отдать молоди. Все, этих пенсионеров списать, понимаешь? Ну, помните, как раньше было? Наставничество. Должно быть поколение в поколение передавать опыт. Лучших, молодых, передовых выбирать. И поэтому я считаю, что такие, как Косыгины, должны быть в нашей стране. Все, кто сегодня на волне истории попал не в свое кресло, он его оставит. Это мы проверяли по старой жизни. І ще сьогодні Олахович вельми критично виказався на конт опозиції. І він заявив, що на ягоную думку тепер у Білорусі нема опозиції. Своє міркування він обґрунтував тим, що опозиція – це коли вона пропонувала свого одного лідера і ніякої конструктивної здійні в економіці, громадсько-політичному житті. А Олахович бачить тільки розлаваних людей, дійні яких скеровані в одним керунку. Каб Лукашенко сышоў, а вось канструктыўнасці няма. Владимир, сёння актывісты з кампаніі назірання праваабаронцы за свабодныя выбары заявілі пра падставы сумнявацца ў подпісах, якія сабраныя за кожнага з зарэгістраваных кандыдатаў. Пры гэтым адносна Александра Лукашэнкі праваабаронцы зрабілі агаворку, што з 1 800 000 подпісаў, якія пададзеныя ў ЦВК за гэтага кандыдата, рэальна 100 000 можна было сабраць. На чым грунтуецца такое іх меркаванне? Основная подстава для сумнения – это принцип выборочности проверки подписов и непрозрыстость самой этой процедуры. И выправлять вот это Центральная выборочная комиссия отмовляется. Так, поводля Валентина Стефановича, выкористание административного ресурсу при сбирании подписов за Лукашенко было зауважено и на ранейших выборах, и теперь снова все повторилось. А старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак сумняется у самим принципе проверки. Справа у тым, что ЦВК может аннулировать все подписи на подставе проверки только невеличкой частки подписных листов. И Олег Гулак расповел, что назиральникам удалось побачить некоторые подписи, собранные за Виктору Терещенко, якого у вынику Центральная выборщая комиссия не зарегистрировала. Это саправды были копии листов, до яких могли узникнуть претензии, признал правооборонца. Але все собранные за Терещенко подписи, меркуя Олег Гулак, не проверялись. І ось признання навіть більшості з проверених несаправдними не може стати причиною аналювання усієї маси зібраних підписів. Бо така можливість, таке право, яке існує тепер, воно дає Центральній виборчій комісії можливість для маніпуляцій. Ось так лічить правооборонці. Дякую, Владимир. На сувязі у Менску був наш кореспондент Владимир Хлот, а зараз апытання ў горадні. Многія апозіцыйныя лідары заклікаюць не ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, паколькі лічаць іх фарсам. Як вы ставіцеся да такіх заклікаў і ці пойдзеце галасаваць? Ну так, а что идти? А что от этого, скажите мне, изменится, если уже его выбрали? А? Смысл какой идти? Это просто это самое, тратить государственные деньги. У нас же вписано в Конституции, два срока отбыл, освободи место. А он уже сколько? Пожизненно, что ли? Почему для одних закон писан, а для высших эшелонов власти он это самое и не писан? Конечно, пойду. Ну, почему? За нашу Беларусь, за нашу родину. Все таки, как не говорите, нас добро живем, мирно, но не то, что везде идут войны. У нас уже все хорошо, но все достаточно. Смотрите, как мы живем. Ну, не так это все уже. Я не вижу альтернативных кандидатов реальных. Я не планирую ходить на выборы в этом году. Можно я прежде себе свое мнение оставлю? Конечно, пойду. Почему? Да, я все время хожу на выборы, да. Ну как это не пойти на выборы? За президента ведь голосуем. Обязательно пойду. Выборы есть выборы. Обовязково. Не могу сказать. Ну, обовязково пойду. Треба. Обязательно. Не знаю, как-то как долг. Ну, значит, люди голосуют за него, я думаю. А у нас же все, по-честному сказать, у нас же все известно, все это. То поэтому мы простые работяги, мы ничего не можем сделать. Даже уже, наверное, уже известно, сколько процентов проголосовало уже. Да. Ничего особливого, и достойных кандидатов у нас их и нема. Дело буду принимать. Но вы не лечите их фарсом? Не, почему? Средняя оценка такая. Средняя, ну как тут сказать? Ну средняя тут, не фарс, и, ну и не такое же большое тут. Не вижу такого большого какого-то выбора. Не, обязательно пойду. Хотя буду уверен, что мой бюллетень никуда не пойдет. Не трогай идти. Почему? Было... исполнить свой гражданский долг. Будем так говорить? Конечно, буду. Ну, потому что президент – это как бы глава страны, поэтому, ну, как бы, я считаю себя, ну, как бы, обязанной сходить выбрать президента. Но вы не лечите, что это выборы фарс? Нет. Ну, не знаю даже, как вам сказать. Все зависит от людей, кого выберут, это будет у нас глава. Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Пра вёску Хатынь ведае, напэўна, ўвесь свет. Яна стала сімвалам страшных пакут беларусаў падчас другой сусветнай вайны. Пра вёску Лаўжы амаль ніхто не ведае. Хоць яна таксама была спаленая, а ўсё яе насельніцтва было забітае разам з дзецьмі і жанчынамі. Лаўжы былі знішчаныя ў дзень свята савецкай арміі 23 лютага 1945 году. Пра гэта і будзе наша падарожжа. Мы выпраўляемся на беларуска-літоўскае памежжа, дзе некалі была вёска Лаўжы. Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілін праз 25. Сёння ў Менску ў актавай залі Палацу мастацтваў адбываецца прэзентацыя новай кнігі Сергія Навумчыка «95», якая выйшла ў бібліятэцы «Свабоды» 21-е стагоддзе. Кніга прысвечана падзеям вакол рэферэндуму траўня 1995 году, у выніку якога быў адменены статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, а таксама пагоні і бел-чырвона-белы сцяг перасталі быць дзяржаўнымі сімвалямі краіны. Зараз аўтар кнігі побач са мной у студыі. Добрый дзень, Сергей. Добрый дзень. Давайце спачатку нагадаем нашым слухачам, асабліва малодшай частцы нашых слухачоў, якія ўжо не надта добра сабе ўяўляюць, што такое 95-й год. Чым ён стаўся пераломны ў гісторыі Беларусі? Сергей, ведаеце, у прынцыпе, все гады ў пачатку 90-х яны былі вот гэта фраза «пераломная» абсалютна, якая у вас прагучала, абсалютна падыходзіць. Я просто, нават не толькі 90-х, я просто назаву. 88 год. Публікацыя артыкула Пазняка і Шмыгалёва пра курапаты стварэння Народнага фронта. 89 год. Першы з'езд Народнага фронта. 90 год. Першыя адносна дэмакратычныя выбары ў Верховны Савет, стварэнне парламенцкай фракцыі ў Верховным Савеце, прыняцце дэкларацыі аб суверэнітэце. 91 год, ну тут проста можна называць вельмі доўга, самы вялікі ў Савецкім Саюзе на той момант страйк рабочых і жнівень, гэта дасягненне незалежнасці Беларусі. Канец года ўжо, так сказаць, быў аформлены распад СССР. 92 год. Реванш камуністычных сіл, пра камуністычны Верховны Савет забараняе референдум, пад які БНФ забраў па мільёна подпісаў за датэрміновыя выбары. 93 год, узмацнення гэтага реваншу, і Шушкевіч падпісывае дамову аб уваходзе Беларусі у сістэму калектыўнай бяспекі, якая кантралявалася і кантралюецца цяпер маскоўскім генштабам. 94 год – гэта прэзідэнцкія выбары, на якіх перамагае Лукашэнка. Ну, а 95 год пачаўся з таго, што Лукашэнка заявіў пра паскарэнне інтэграцыі з Расіяй і пра правядзення рэферэндума, які павінен быў змяніць дзяржаўную сімволіку, нацыянальныя сімвалы бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоні, нагадаю, скасаваць статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, таксама даць прэзідэнту фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы распускаць парламент і правесці эканамічную інтэграцыю з Расіяй. Вось з гэтай заявы Лукашэнкі пачаўся 95 год, і ўвесь гэты год гэта быў годам змагання нацыянальных сілаў вось з гэтым з наступам не проста аўтарытарызму, але прарасійскага, арыентаванага на Маскву аўтарытарызму. Ну, такім чынам, у 1995 годзе адбыўся рэферэндум, Беларусь страціла герб пагоню, бел-чырвона-белы сцяг і адзінадзяржаўны статус беларускай мовы. А вы ў сваёй кнізе справядліва пішаце, што гэта была катастрафічная сітуацыя для беларускай мовы, бо дзве дзяржаўныя мовы азначае пагібель для беларускай мовы, для яе стагнацыю. Як вы лічыце, Ці будзе вернуты адзінадзяржаўны статус беларускай мовы і які для гэтага патрэбны юрыдычны механізм і падставы? Сергей, вось вы ў сваім пытанні, я думаю, зусім не выпадкова не запыталіся, не прыгадалі дзяржаўныя сімвалы, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Патлумачу, што я маю на ўвазе. Вось ужо адным толькі тым, што ў часе прызначэння рэферэндуму, ў часе працэдуры быў парушаны закон, не проста закон, але і крымінальны кодэкс, што былі ўведзеныя войскі, што былі збіты дэпутаты парламента. Ужо толькі адным гэтым, як слушна заўважыў тагачасны член Канстытуцыйнага суду Міхаіл Пастухоў, юрыдычныя вынікі гэтага рэферэндума зводзяцца проста да нуля. Яны не маюць сілы, і де юры пагоня і бел-чырвона-белы сцяг з'являюцца дзяржаўнымі сімвалам, як і беларуская мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай мовай. І я проста не сумняюся, што пры змене рэжыма, ну, літаральна вот за хвіліны адбудзецца вяртанне бел-чырвона-белага сцяга, пагоні. Это проста будзе аформлена вельмі хутка, я не знаю, указам прэзідэнта новага ці там парламента. Это адбудзецца проста в адзін дзень. Тут пытанняў няма. Вот з мовай, сапраўды, з мовай цяжэй, бо вяртанне мовы гэта будзе доўгі працэс, і я проста баюся, я не ведаю, колькі спатрэбіцца гадоў. Мы ведаем, што чэхам, дзе між іншым 300 гадоў была забароненая чэшская мова, калі адбылося аднаўленне, абвяшчэнне незалежнай Чэхаславаччыны, тады так краіна гэта называлася, далёка не адразу была мова вернута. Сёння чэшская мова абсолютно добра сябе пачувае, гэта адна з еўрапейскіх моў на еўрапейскім кантыненце, у Чэхіі яна адзіная і галоўная, але вось гэта заняло пэўны час. Юрыдычна, вот якраз такі непрызнанне вынікаў гэтага рэферэндума, што я падкрэсліваю, для мяне просто абсалютна ясна. Юрыдычна тут все проста. Просто скасаванне гэтых вынікаў на падставе парушэння закона. Між іншым, само па сябе вынясенне пытання пра мову, яно было антыконстытуцыйным. Пра гэта мы гаварылі, калі выступалі ў Верховным Савеце, і пра гэта я нагадываю ў сваёй кнізе. А як гэта будзе адбывацца на практыцы? Ну, я думаю, што тут просто давядзецца мінімальна гэта вернуцца да закона аб мовах, які быў прыняты, я нагадаю, яшчэ 11-м скліканні, яшчэ да нашага Верховнага Савета у студзені 90-го года, і там механізм вот вяртання беларускай мовы, вяртання правоў, ён даволі дакладна распісаны. Ну, відаць, проста трэба будзе ўлічваць вот тую сітуацыю, якая будзе на той момант, калі гэта будзе адбывацца. Ну, вядома, што пра вашыя кніжкі спрачаюцца, не ўсе згодныя з тым, пра што вы пішаце, але цікава, што некаторыя нават маюць цяжкасці з вызначэннем жанру, у якім вы працуеце. Я маю на ўвазе кніжкі 91-й год, 94-й і вось цяпер 95-й. А вы сам сфармулявалі ўжо для сябе жанр таго, што вы выдаяце? Ну, вось літаратурны крытык Ганна Кісліцына сёння сказала, што гэта класічны прыклад літаратуры нон-фікшн. То бок не белітрыстыкі, не выдуманыя літаратура, калі вось перакласці на беларускую мову. Але справа тым, што сама нон-фікшн мае шмат жанраў. Гэта можа быць эпісталяры, гэта могуць быць мемуары, гэта можа быць, ну, ўсё што заўгодна, даволі шырокі спектр. Сапраўды вельмі цяжка сказаць. У прынцыпе, гэта, я думаю, што ў большай ступені гэта штосьці паміж мемуарамі і гістарычным даследаваннем. Увогуле я браў за ідэал, тут я проста абсалютна прызнаюся, як ёсць мемуары Вінстона Чэрчыля «Другая сусветная вайна». Ён напісаў 6 тамоў мемуараў, дзе ёсць не толькі ягоны ўласныя рэмінісцэнцыі нейкія, але і ён цытуе даволі падрабязна дакументы і там сводкі вайсковыя і часткова прэсу. Ну, гэта класічная праца, не дарма ён атрымаў за яе Нобелевскую прэмію па літаратуры. І, канешне, як у свой час Міхаіл Булгаков сказаў, што пісаць пасля Льва Толстога так, нібыта не было ніякага Льва Толстога, проста немагчыма, так я думаю, што калі мы говорым пра нон-фікшн, пра мемуарыстыку, то пісаць проста мемуары, абапіраючыся выключна толькі на свае нейкія разважанні ці ўспаміны, ўжо проста пасля Чэрчыля сапраўды не выпадае. А яшчэ одно пытанне да вас. Што нас чакае наперадзе? Это традыцыйнае пытанне заўсёды пісьменніку, аўтару, калі гаворыш пра яго кнігу чарговую, заўсёды хочацца запытацца, што нас чакае наперадзе? Сергей, сапраўды, вот ужо выбудуўся такі гістарычны цыкл, ужо толькі ў гэтай серыі па гадах тры кнігі, 91, 94, 95, ну, па закону матэматыцы ідзе наступны, 96-ты. Гэтая кніжка будзе сапраўды вельмі значна больш асабістай, чым, скажам, будзе гэта пра 95-ты, таму што, ну, тут ужо непасрэдна адыграўся гэты год на маім лёсе, это была эміграцыя, калі мы з пазняком былі вымушаны з'ехаць у эміграцыю, я шмат там проста пра гэта буду пісаць. Але, канешне, гэта адбывалася на фоне падзеяў у грамадстве, на фоне палітычных падзеяў. Вось вы сказалі раней, што спрашаюцца і незгодныя. Мне, шчыра кажучы, вот крыху это здзівляе, калі я чытаю пра суб'ектывізм, таму што вот з чым спрачацца? Я абапіраюся на факты. Застаецца фактам, што, скажам, Віктар Ганчар падтрымаў у 94-м годзе Лукашэнку. Застаецца фактам, што прыход Лукашэнкі гэта быў катастрофай для беларускага адраджэння. Застаецца фактам, што дэпутаты былі збітыя. Тут проста неабвержныя факты. І вот таксама неабвержна тое, што, скажам, у 96-м годзе быў праведзены, як яго ацанілі ў свеце, антыканстытуцыйны пераварот, я маю на ўвазе, ўжо 96-го года рэферэндум. І неабвержна тое, што нечакана для Масквы, нечакана для Лукашэнкі, дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы, пратэстуючы не супраць, скажам, там эканамічнага некага пагаршэння, а супраць інтэграцыі Расіі, супраць здачы Беларусі пад Маскву. Вось гэта вельмі важны момант, і я пра яго буду казаць. Дзякую, Сергей. Гэта быў Сергей Навумчык, а зараз пра яго новую кнігу 95-й гаворыць літаратурны крытык Ганна Кісліцына. Кніга выдатна адпавядае жанру нон-фікшн. Бо што такое нон-фікшн паводле вызначэння? Нон-фікшн – гэта мастацка-публіцыстычны жанр літаратуры, асаблівасцямі якога з'яўляецца пагружэнне ў свет герояў, выключна рэалістычнае і дакументальна дакладнае адлюстраванне падзей праз прызму вобразнага і эстэтычнага ўспрыняцця аўтара. У кнігах гэтага жанру выкарыстоўваюцца мастацкія прыёмы раскрыцця вобразаў і такая спецыфічная кампазіцыя, арганізацыя твораў, сцэна за сцэнай. У выпадку з Навумчыкам гэта не толькі сцэна за сцэнай, але і год за годам. І можна сказаць, што гэта ў пэўным сэнсе ўзорна-нацыянальны нон-фікшн. Асноўнымі крытэрыямі пры атрыбутацыі гэтага жанру з'яўляецца асаблівасць вобразнай сістэмы. Асноўнае адрозненне вобразаў у нон-фікшн ад вобразаў мастацкай літаратуры ў тым, што яны праўдзівыя і дакладныя на ўсіх узроўнях мастацкага абагульнення, пачынаючы з дэталяў, апісання самога хода падзей, у іх гістарычнай паслядоўнасці і заканчваючы высновамі і абагульненнямі. Дарэчы, сёння нон-фікшн стаў вельмі модным жанрам сярод беларускіх аўтараў. Аднак актуальнасць кніг Навумчыка звязана, на мой погляд, не з маркетингом, не со стратегией формирования книжного рынка, а с тем, что вось у книгах этого автора робится спроба створения целостного спектакльного образа Беларуси, як країни з самостойной історії. Літаратурны крытык Ганна Кісліцына пра кнігу Сергея Навумчыка 95-й. Нагадаю, яна сёння прэзентуецца ў Менскім палацы мастацтваў. За ходам прэзентацыі вы можаце сачыць па відэатрансляцыі на нашым сайце свабода.орг. Жывая свабода з Сергеем Абламейкам. У Менску пагроза зносу навізла над помнікам архітэктуры барока, былым будынкам жаночага базыльянскага кляштару 18-га стагоддзя ў Траецкім прадмесці, дзе раней месцілася другая клінічная бальніца. Днямі пра знос заявіў старшыня гарвыканкаму Андрей Шорац. Цяпер у нас на сувязі наш карэспандэнт Ігар Карней. Добры дзень, Ігар. Добры дзень, Сергей. Ці ёсць пэўнасць, што праект будзе рэалізаваны? Ну, пакуль такой пэўнасці няма, асабліва з улікам досведу аманскіх інвестараў, якія вось адмовіліся ад свайго праекту. Вядома толькі тое, што да працаў арабскія інвестары нібыта гатовыя прыступіць у 2017 годзе. Ну, вось гэтыя два гады, пакуль будуць узгадняцца тэхнічныя моманты, рыхтавацца план засваення тэрыторыі. Ну, але калі разважаць так ось непасрэдна тычачыся вось гэтых 3 гектараў, якія выдзеленыя прадпрымальнікам з Арабскіх Эміратаў, ну, напэўна, вось шкляная скрыня выставачнага цэнтру, калі казаць так умоўна, гістарычнай каштоўнасці не ўяўляе і ў пэўнай часткі Менчукоў выклікае хіба настальгію аб савецкай стабільнасці. А вось экспертаў куды больш трывожыць лёс самага старога будынку ў раёне Траецкай гары. Гэта былы кляштар базіліянак, збудаваны ў 18 стагоддзі, хоць ёсць такія меркаванні, што магчыма і крыху раней пачалі ўзводзіць гэты будынак. Ну, у любым разе, у выніку шматразовых падзелаў маёмасці ў гэтых будынках табарыўся і потым у 20 стагоддзі пашыраўся ў памерах комплекс 3-го гарадскога шпіталя. Паводле знаўцаў, у 3-павярховым будынку, які месціцца бліжэй да Свіслачы, і ён пераабсталяваны зноў жа з келіо пад аперацыйную, пад пабелкай дагэтуль захоўваюцца роспісы невядомых мастакоў. Ну, унікальная канструкцыя скляпенняў, аналагаў, якім у Менску практычна няма. Але ўсё гэта зараз пад такой пагрозай знішчэння. Ігар, дык пасля таго, як было абвешчана, што ў горад прыйдуць аманскія забудоўшчыкі, бальніцу выселілі адтуль, дык атрымваецца, што будынак апошнія гады пустуе, так? Так, гэта ўжо амаль 3 гады, гаспадароў нібыта няма, але трапіць на тэрыторыю, ну, досыць цяжка, а калі па вялікаму рахунку, то і немагчыма. Ахоўнікі ходзяць па тэрыторыі, выяўляюць такую пільнасць, там жа сабакі, паўсюдна папераджальныя надпісы пра ахоўную зону. Я ў гэтым от кантэксце, ведаючы, што досыць цяжка будзе туды, груба кажучы, праціснуцца, папрасіў пабыць праважатым навакол кляштарнай тэрыторыі старшыню беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча. Ну, аднак ягоная прысутнасць таксама мала дапамагла. Спробы дамовіцца з ахоўнікамі, каб хоць, ну, хаця б паздымаць унутранае аздабленне напярэдадні магчымай, скажам так, бульдозернай рэстаўрацыі, аказаліся бясплённымі. Тым не меней, з аднаго боку, гаспадар Астаповіч задаволены, што унікальны комплекс не кінуты на разрабаванне, як многія іншыя. А з іншага боку, няма ніякай пэўнасці, як абыдуцца з помнікам архітэктуры прадпрымальнікі з усходу, якіх цікавіць найперш камерцыйная аддача, а не захаванне спадчыны чужой краіны. Пры гэтым гаспадар Астаповіч згадвае, што выставляць на продаж, скажам так, ласы кавалак у цэнтры сталіцы пачалі яшчэ пры тагачасным кіраўніку горада Міхаілу Паўлаву. Пасля яго на пасадзе ўжо пабыў Мікалай Ладуцька, не так даўно на яго месца заступіў Андрэй Шорац. Ну вось, але атрымліваецца, што змяняюцца прозвішчы чыноўнікаў, але сутнасць падыходу да захавання гістарычнай спадчыны нязменная. Зноў узнікае пытанне па засваенню гэтай тэрыторыі і ўжо арабскімі аб'яднанымі эміратамі, пра што ўжо афіцыйна нават агучыў градоначальнік. Ён адназначна заявіў, што будзе знесена 2-я бальніца. Хутчэй за ўсё ён меў корпус, які з'явіўся за савецкім часам, таму што 3 карпусы, астатнія маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Ну і таксама ускосна прайшла інфармацыя пра дэмантаж выставачнага павільёна. Як гэта можна расцэньваць? Канешне, пляцоўка пустуе. Разважаючы лагічна, яна ніколі пустуючая не застанецца. Тым больш тут 3 аб'екта гісторыка-культурнай каштоўнасці, якія падлягаюць згодна законадаўства і нармальнаму ўтрыманню, і рэстаўрацыі. Адпаведна, тэрыторыя вымагае рэгенерацыі. Факт той, у якіх рэжымах інвестар будзе тут праектаваць. Ігар, тэрыторыя, пра якую мы гаворым, уваходзіць у зону аховы гістарычнага цэнтру, а ён, у сваю чаргу, з'яўляецца комплекснай гісторыка-культурнай каштоўнасці. І вось у сувязі з абвяшчэннем новага інвестара паўстае пытанне, ці змогуць быць захаваныя абавязковыя рэгламенты? Ну, адразу зазначу, напэўна, што ў Менгарвыканкаме не каментуюць меркаваныя аб'ёмы перабудовы ў гістарычным цэнтры на карысць чарговага гатэльна-офіснага раёну. Маўляў, праекта пакуль няма, а ёсць папярэдняя дамоўленасць пра гатовасць інвестара ўкладаць у будаўніцтва. Ну, вось пры гэтым Антон Астаповіч нагадвае, што калі сыходзіць з нерэалізаваных эскізных праектаў аманскіх забудоўшчыкаў, то тады прадугледжвалася захаванне 3 карпусоў, якія ў мінулым належалі Траецкаму базіліянскаму кляштару. Под знос вызначаліся паваенныя прыбудовы шпіталя і выставачны цэнтр Белэкспа. І ўжо на іх месцы меліся вырасці жылы комплекс, бізнес-цэнтр і элітны гатэль. А вось што будзе гэтым разам, пытанне пакуль адкрытае. Бо, як я ўжо казаў, на гэты момант ніякай пэўнасці адносна праектнай дакументацыі няма. Праектам зона аховы ўвогуле вызначаецца, што ахоўных зонах гістарычнага цэнтра нельга весці будаўніцтва вышэй за 9 паверхаў. Але ж рэгламенты ахоўных зон ёсць рэгламенты. Ёсць яшчэ тэхнічныя нарматыўныя дакументы, якія вызначаюць працы на такіх тэрыторыях. І згодна з горадабудаўнічым ТКП на тэрыторыі гістарычных цэнтраў, на тэрыторыі аховы гісторыка-культурных каштоўнасцяў павінна выяўляцца і аднаўляцца страчная планіровачная структура, павінны выяўляцца і аднаўляцца значныя архітэктурныя будынкі. Акрамя планіровачнай структуры, яшчэ трэба аднаўляць страчныя будынкі і збудаванні. Гэта было меркаванне Антона Астаповіча, які зноў жа дадае, што засваенне тэрыторыі ў межах вуліц Янкі Купалы і Максіма Богдановіча непазбежна паўплывае на ландшафтную адметнасць адразу двух гістарычных прадмесцяў – Траецкага і Лаўскага. І калі пасля рэстаўрацыі, ну, можна нават казаць, з элементамі еўрарамонту, раён Траецкага яшчэ раней загналі ў рамкі такого турыстычнага гетта, то ў выпадку рэалізацыі сучаснага праекту на месцы Белэкспа і часткі другой клінічнай бальніцы будзе назаўжды пахаваны яшчэ адзін пласт самабытнасці мінчукоў. Гістарычна гэта Траецкае прадмесце, а там, дзе стаіць выставачны комплекс, гэта тэрыторыя Лаўскага прадмесця. Было забудавана в асноўным не мураванай, а драўлянай архітэктурай. Згодна нарматываў трэба аднаўляць страчную планіровачную структуру менавіта в гістарычным аб'ёме. Так, марфалогію архітэктуры мы не адновім, але ж мы можам аднавіць, ну, габарытныя кантэйнеры тых будынкаў, якія стаялі. Я думаю, што інвестар гэтага рабіць не будзе. Інвестару трэба плошчы, і тут будзе праектавацца некі чарговы сучасны комплекс, шматфункцыянальны, шматпавярховы, які будзе парушаць літаральна ўсе крытэрыі працы на гэтай тэрыторыі. І самае цікавае, што гэта будзе ўсё узгоднена на ўсіх узроўнях і камітэтам архітэктуры, і горадабудаўнічай радай, і на навукова-метадычнай радай, на Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. А на жаль, калі ў нас праводзяць узгадненне не ў межах дзеючага заканадаўства, а па-за межамі для спрыяння інвестару. Практычна ўсе ўзгадненні ў нас маюць прыкметы парушэння артыкула 20 закона аб барацьбе з карупцыяй у Рэспубліцы Беларусь. Гэта быў старшыня аховы помнікаў Беларусі Антон Астаповіч. Напярэдадні з'езду Маладога фронту яго сустаршыня Зміцер Дашкевіч паведаміў Радыё Свабоду, што не збіраецца балетавацца на кіроўную пасаду ў арганізацыі. А таксама расказаў, што маладафронтаўцы адмовіліся ад ідэі агітаваць супраць Тацяны Караткевіч. Зміцер Дашкевіч кажа, што Малады фронт вырашыў напоўніцу скарыстацца з перадвыбарчай лібералізацыі і правесці дзве сесіі з'езду 12 верасня і напярэдадні выбараў 10 кастрычніка. Цяпер да прэзідэнцкіх выбараў, то напэўна, на гэты час там які Лукашэнка гуляе дэмакратам і спрабуючы атрымаць легітымізацыю захаду, это адзіная мажлівасць такой арганізацыі, як Малады фронт, збірацца без там ніякіх перашкодаў затрымання ў выбітых дзвярэй. І таму, ну і на першай сесіі Малады фронтаўцы плануюць абраць сваім арганізацыі, і мажліва, што там за месяц праявяцца нейкі лідары, які пажадаюць взяць сябе адказнасць дужа так розным узроўні. Калі не, то не будзем нейкі час функцыянаваць в таким формате. Калі там пожадаюць за сутки без десятки человек затрымоўваць, ну то тем больше уже нема можливості і пасля выбору собраться. В принципе, Малады фронт на сьогодні не претендує на особисту увагу Лукашенки, як гэта було 10-м годі. Тому, ну, можливо, що такого разгрому, як оно було 5 годов тому, не буде. Калі 5 годов тому, якби Малады фронт і многие політичні сили рисувалися до площину, тепер це нікому не треба. Зміцер Дашкевіч расказаў, што з'езд пройдзе ў адкрытым фармаце. Гэта значыць, што любы сябра Маладога фронту можа ўзяць удзел у яго працы. На гэтым з'ездзе мы не браем дэлегаты, адкрыты фармат ён агучаны для таго, каб кожны, хто жадае кандыдатнасці быць сказаны з арганізацыі, ён меў такую мажлівасць, таму што былі такія прэтэнзіі пасля некаторых сходаў, што маўляў, там кагосьці не было мажлівасці, хто-то там больш дэлегатаў прывёз, чым трэба. Ну, калі ласка, мы зараз прапануем усім, каго ёсць такія амбіцыі, калі ласка, прыходзіць і браць за Малады фронт і ўвогуле маладзевы рух Беларусі. Змістер Дашкевіч прызнаецца, што Малады фронт, як і іншыя палітычныя арганізацыі, перажывае не лепшы час. Якія ж прычыны гэтага? Чаму яшчэ рухаецца Малады фронт хаця б нейкай ступені? Таму што Малады фронт гэта ідэйная арганізацыя, заснаваная на канкрэтным каштоўнасным базісе. Малады фронт гэта і ёсць менавіта гэта ідэя. Пакуль яна жыве ў сэрцах кагосьці, яна будзе там будзе функцыянаваць арганізацыя, якія б не былі там часы жахлівыя, рэпрэсіі і чаго заўгодна. Малады фронт шмат што перажываў, і дзясяткі крымінальных справаў, і разгромы, і ўсё што заўгодна. І выстаяў, таму што была ідэя. Многія моладзевыя арганізацыі, якія паўставалі і былі магутныя, масавыя і самыя пускаліся альбо просто знікалі без самароспуску. Гэта былі праекты кароткатэрміновыя, праекты нейкіх палітычных кампаній, альбо праекты там прымеркаваныя да нейкіх выбараў, яны не неслі ніякай ідэі, як толькі там знікала ця палітычная сіла, альбо праходзіла і та дата, да якой яны былі прымеркаваны, яны сыходзілі на нет. Калі казаць вогуле, ну, пад праблему моладзевага руху, трэба, ну, па-першае, што ёсць агульнаграмадская праблема дэпрэсіі ўсяго грамадства. То бок, ну, мы ж можам паглядзець на актыўнасць партыі, да, это ладно, каб там адзін моладзевы рух ці адзін Малады фронт там вот неяк так аслаблі, аднілелі. Усё грамадства ў Беларусі, на жаль, знаходзіцца ў дэпрэсіі. Па-першае, да, па-другое, калі казаць пра моладзь, ёсць дэмаграфічная яма пэўная, да, то бок, калі я прыходзіў у Малады фронт на пачатку нулявых, в арганізацыі масава там былі школьнікі там 13-14-15 гадоў, а на сённяшні дзень просто вот такую моладзь в такіх колькасцях я не мог у Беларусі. Трэці фактар, ну, не трэба забываць, што ўжо трэці дзясяты год ідзе, і, в прынцыпе, выросла пакаленне, которое, ну, вогуле не ведае, што такое вот бой чырвоны белы сцяг. Маё пакаленне прыходзіла в арганізацыю на неўспрыманне этой чырвонай зялёнай анучы, а зараз людзі, в прынцыпе, не ведаю, што ёсць альтэрнатыва. Там шмат фактараў, плюс тут можна яшчэ назваць разгромы, якія чыняцца, ну, таталітарны рэжым всё-такі ён сфармаваны за 20 гадоў, значна сур'ёзней, чым ён быў в 90-х, неаформлены, ці нават там на пачатку нулявых, ён яшчэ, ну, далёка не такі быў. Мы памятаем, што можна было рабіць, арганізоўваць, і Малады фронт нават в 4-м годзе ВДК Сукно з'езд праводзіў, што зараз, в прынцыпе, немажліва ўявіць. Гэта быў сустаршыня Маладога фронту, былы палітвязень Змістер Дашкевіч. Папярэдні з'езд Маладога фронту адбыўся ў кастрычніку 2013.